Gördüğümüz kadarıyla şüphesiz Peygamber Efendimiz'in hadisinde geldiği kadarıyla Ebu Hüreyre hadisinde muttefakun aleyh bir tane adam Peygamber Efendimiz'e gelip demiştir ki ya Resulallah kime arkadaşlık iyi bir şekilde yapayım? Demiştir ki annene ikinci olarak annene üçüncü olarak annene dayıp yani ikinci olarak annene, üçüncü olarak annene, sonra bir bazı rivayetlerde dördüncü olarak annene ve bazı rivayetlerde de üçüncü olarak demiştir ki babana. Yani bu hadis neyi istifade ediyoruz bu hadisten? Yani hiç şüphesiz ki en haklı, en faziletli senin güzel güzel sohbet etmene arkadaşların değil o yahut da camideki insanlar değil kim? Annenin, babanın sana iyi bir şekilde ona hürmet etmeni, onunla konuşmanı, güzel güzel sohbet etmene, onunla arkadaşlık yapmana, onunla refakatçi olmaya neye? Annenin, babanın ihtiyacı vardır. Onlar daha haklıdır başkalarından.